Na ni matumaini yangu kuwa hujambo na endelea vyema pale popote ulipo mpenzi msikilizaji. Mimi Lomardi Nyozi ninayekuletea taarifa ya jioni ninayoanza kwa muhtasari wake. Chama Swanya Frodivu chatangaza kuwa kutotumia vitambulisho vya kielektroniki katika wachaguzi zijazo kutatia mashaka matokeo ya uchaguzi. Baadhi ya polisi mkoani Rumonge watuhumiwa kuzusha vurugu kwenye vituo vya mafuta kutokana na visa vya rushwa. Korongo linaloendelea kuporomoka na kuharibu makazi latia hangaiko kubwa wakazi wa karibu na Kijito Nyenzali eneo la Gikungu jijini Bujumbura. Kuna haya bila shaka na mengine mpenzi msikilizaji, mitambo inaongozwa na François Akimana. Punde ni habari kamili. Isanganiro. Naam, karibu tena. Chama Sawanya Frodibu kinasema kuwa serikali ya Burundi inastahili kuomba mchango kutoka mataifa mengine ili kupata kiwango cha fedha za kuandaa chaguzi za mwaka 2025 na 2027, kikieleza kuwa zilizopatikana ni kidogo ukilinganisha na bajeti inayohitajika. Mbali na hayo, naibu kiongozi wa chama hicho ambaye pia ni msemaji wake anakosoa kauli ya tume ya uchaguzi CENI kuwa katika chaguzi zijazo hakutatumiwa vitambulisho vya kielektroniki kama ilivyokuwa imetangazwa na serikali ya Burundi kupitia Wizara ya Mambo ya Ndani. Kulingana na Phineas Nigaba, matokeo ya uchaguzi yatatia mashaka ikiwa atatumia vitambulisho vya kawaida. Aidha, bwana Nigaba anakosoa namna tume CENI ilivyoanza kuchapa kazi kabla ya sheria ya uchaguzi kuwekwa. Anataka tume hiyo kuliza unakofikia mchakato wa kupata sheria hiyo. Na baadhi ya askari polisi wanaosimamia ugavi wa mafuta mara yanapopatikana kwenye vituo mkoani Rumonge wanalaumiwa kuleta vurugu kwa maslahi yao binafsi. Raia walisema hayo katika mkutano na gavana alasiri ya Jumatatu hii. Baadhi ya wamiliki wa boti pamoja na viongozi tawala walifichua kuwa baadhi ya askari polisi wanakuja na madumu ya watu walio wahonga. Wanaomba kukoma kwa tabia hiyo. Kamishna wa polisi mkoani Rumonge anawataka kutoa taarifa endapo inatokea hali hiyo ili kuchukulia hatua wahusika wote. Taarifa ya Jean-Pierre Misago inasomwa na Jean-Dodier Ilakozi. Bavi ya wavuvi wanalalamika kwamba bavi ya walinda usalama wanahusika na vurugu zinazojitokeza kwenye vituo vya mafuta yanapopatikana pamoja na bavi ya watumishi wa vituo hivyo na viongozi tawala. Wavuvi hao wanaeleza kwamba walinda usalama wanaleta makopo wakivaa mavazi ya polisi wakati wangepaswa kushughulika na usalama pekee. Kwa upande mwingine, ngazi ya utawala inawasilisha malalamiko hayo kwa bavi ya askari polisi. Viongozi tawala wanaeleza kwamba ifikapo muda wa ugavi wa mafuta wanageuka kama watumishi kwenye pampu za mafuta, ingawa kabla wameelewana kutunga usalama kama wanavyobaini, huku bavi ya watumishi katika taasisi za serikali wakilaumiwa kutoa mafuta na kuyaweka mahali pasipojulikana ili kurudi tena kupokea mengine. Katika mkutano ulioandaliwa na gavana wa mkoa Rumonge Jumatatu hii ili kuchunguza namna ya kuendesha ugavi wa mafuta yanapopatikana, kiongozi wa polisi mkoani humo amewaomba raia kusota kidore mlinda usalama atakayekuwa na chombo cha kuhifadhi mafuta mikononi mwake ili aweze kujieleza. Leonard Niyonsaba ni gavana wa mkoa wa Rumonge akumbusha kwamba raia anapaswa kuheshimiwa. Aida ameamuru kwamba mfanyakazi yeyote katika sekta ya uvuvi anapotaka mafuta anapaswa kuonyesha karatasi inayomruhusu kupeleka mafuta, huku akiamuru kuuliza aliyewaagiza askari polisi au askari jeshi yeyote anayeleta chombo cha kuweka mafuta hasa hasa karatasi inayoonyesha kwamba ni kwa ajili ya kazi. Baadhi ya wanaofuatilia karibu vituo vya mafuta walilaumu pia baadhi ya watu wanaopatiwa mafuta na kuenda bila kulipa. Kwa upande wa mkoa wa Rumonge, gavana amesema kwamba yeyote anayedai kitu kujielekeza mkoani humo ili atendewe haki. Na tusalie kusini mwa Burundi, lakini tutoke Rumonge tuelekee moja kwa moja mkoani Bururi ambapo vijiji vya Mukike, Gakaranka, Mugendo Ndengo na Nyakigano tarafani Mugamba havina hata shule moja. Hali hiyo inawalazimu wanafunzi kusafiri umbali wa kilomita zaidi ya 7 wanaoelezea kuwachosha wanaelekea tarafani Mukike mkoani Bujumbura wanafahamisha kwamba inatokea wakasusia visomo kufuatia mafuriko ya mto wanaovuka. Viongozi wa kata Kivumu na Nyaga sasa wanaomba tarafa Mgamba pamoja na wahisani wengine kusaidia katika kutatua swala hilo. Afisa elimu mkoani Bururi wanawataka viongozi tawala kwenye vijiji husika kufikisha kero hizo katika baraza la madiwani ili mambo maombi ya ujenzi wa shule hizo yafanyike kwa mujibu wa sheria. Raia wanatakiwa kuchangia kadri ya uwezo wao endapo maombi hayo yatakubaliwa. Na raia wakazi wa karibu na Kijito Nyenzari kwenye kijiji Kikungu tarafani Ntahangwa jijini Bujumbura wanasema kutiwa hofu na kurongo linaloendelea kuporomoka na kusoma nyumba zao kisha kukaacha magofu. Waliozungumza na idhaa hii wanaomba serikali kujaribu kulinda kaya ambazo hazijaguswa. Waliopoteza makazi wanaomba kupewa sehemu nyingine kwa ajili ya kujenga makao mengine. Jean Marie Vianney Ngendakumana na maelezo zaidi. Ahingene byifashe na marira numubabaro urabye biriko biraba abantu baratari zabo kubera imanga atari ntambara. Tupo kando na Muto Nyenzari unaopatikana kijijini Kikungu ambapo kuna shuhudiwa vifusi mabaki ya saruji, ishara ya kwamba eneo hilo kulikuwa kukishuhudiwa nyumba. Kwa upande mwingine tukio hilo, mtu anaweza kujifikiri kwamba eneo hilo kulipitia trekta ya kuendeshea kilimo kutokana na mmomonyoko wa ardhi unaoripotiwa eneo hilo. Mmoja wa raia wakazi wa kijiji hicho cha Kikungu tuliyemkuta eneo la tukio akijaa uzuni na majonzi alitufahamisha kwamba wanatiwa wasiwasi na mporomoko wa mlima huo, akifahamisha kwamba kinacho ripotiwa eneo hilo ni tishio kwa maisha yao pamoja na mazingira. Raia huyo anaendelea kutoa ushuhuda kuwa idadi kubwa ya raia wakazi wa eneo hilo walisambaratika kutokana na jinsi walipoteza makazi yao kwa sababu ya korongo ndefu ambayo inaendelea kuangamiza nyumba zinazopatikana kando na mto huyo wa Nyenzari. Kwa mujibu wa raia huyo, hali hiyo iliwapelekea kuendelea kukumbwa na hali ya umaskini ambao unaendelea kukifiri kutokana na jinsi walilazimishwa kukodi nyumba mahala pengine kunaposhuhudiwa usalama. Raia hao wanatolea wito serikali ili ianzishe shughuli za kulinda mahala ambapo hakujakumbwa na mmomonyoko huyo wa ardhi. Aidha, raia hao wanaitaka pia serikali ihamishie mahala pengine kaya ambazo zilikumbwa na mkasa huyo, wakiongezea kuwa serikali ingelipaswa kuleta wataalamu waliobobea kwa masuala ya mazingira ili watathmini sababu zipi zilizopelekea mlima huyo kuporomoka wakati ambapo hakuna mvua inayonyesha kwa sasa. Habari za kimataifa. Na Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa amesema Tanzania inaunga mkono uamuzi wa Jumuiya ya Maendeleo ya Kusini mwa Afrika SADC juu ya kuongeza mbinu za uvunaji wa maji, udhibiti wa mafuriko na miundombinu ya kuhifadhi maji hayo ili yatumike wakati wa ukame ama kiangazi kuzuia mafuriko msimu wa mvua nyingi. Waziri Mkuu amesema hayo Mei 20 mwaka 2024 wakati akizungumza kwa niaba ya Rais Samia Suluhu Hassan kwenye mkutano wa dharura wa wakuu wa nchi na serikali za na serikali wa SADC kuhusu athari za mvua za El Nino. Ameshiriki mkutano huo kwa njia ya mtandao. Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, kama ambavyo tumesema, tunaunga mkono jitihada za SADC. Tunaendelea kuimarisha utendaji kazi wa ujenzi wa mabwawa ya maji ambayo pia yataweza kutumika katika vipindi vya ukame na kiangazi pamoja na kuzuia mafuriko katika vipindi vya mvua ili maji haya yaweze kutumika kwa kilimo, na sisi tumeona umuhimu wa kutumia pia kwenye mifugo na uvuvi. Serikali yetu imeandaa mikakati mbalimbali yatakayotumia maji tiririka kwa lengo la kusimamia kuboresha kilimo na matumizi mengine. Ya kwanza, tunao mpango mkakati wa ujenzi wa malambo 40 nchini, na kazi hiyo inaendelea na imeshaanza mwezi Novemba mwaka 2023, na tunaamini mpaka Julai 2024 kwa awamu ya kwanza itakuwa tumekamilisha. Lakini tuna mkakati pia wa ajili ya ujenzi wa malambo katika vijiji vio kwenye maeneo makame pembezoni mwa barabara ili kuongeza maji yatakayotumika pia kwa kilimo cha umwagiliaji. Vio tunao mpango mkakati wa ujenzi na ukarabati wa mabwawa makubwa tulionayo ambayo tumeweka katika mpango wetu kwa lengo la kuwezesha kilimo cha umwagiliaji kwenye maeneo haya na kupata uzalishaji wa mazao ya chakula kwa kiasi kikubwa. Mheshimiwa Mwenyekiti, Tanzania itawasiliana Secretariat katika kuweka mipango mbalimbali inayohusu kilimo, lakini pia namna upatikanaji wa maji kwenye maeneo kadhaa yatakayotumika kwa ajili ya kilimo ili kuweza kuongeza kiasi chakula kwenye ukanda wetu wa SADC. Naam, Waziri Mkuu wa Tanzania Kassim Majaliwa. Na sauti yake ni kutoka kwenye kituo cha television cha huko visiwani Zanzibar, ZBC. Tunaendelea na taarifa yetu ya habari, lakini tukiwa ndani ya ukurasa wa ugenini, ambapo Iran imeanza siku tano za maombolezo leo Jumanne Mei 21 kwa msururu wa sherehe katika miji tofauti kote nchini. Kulingana na shirika la habari la Ufaransa RFI, siku ya Jumatano mjini Tehran waumini wataweza kuandamana na mwili wa Rais Ibrahim Raisi na waziri wake wa mambo ya nje na watu wengine waliokuwemo kwenye helikopta iliyopata ajali siku ya Jumapili. Kwanza kutakuwa na sherehe leo, kumekuwa na sherehe leo Jumanne huko Tabriz, mji ambao hauko mbali na eneo la ajali na ambapo miili ilipelekwa. Kisha siku ya Jumatano itawa siku muhimu kwa sherehe hizo. Mwili wa Raisi, waziri wake wa mambo ya nje na watu wengine waliokuwemo kwenye helikopta hiyo itapelekwa Kom, kisha Tehran, mwili wa Ibrahim Raisi, kisha utapelekwa kaskazini mashariki mwa nchi. Atazikwa Mashhad kwenye kaburi la Imam Reza, mrithi wa nane wa Mtume Muhammad, kwa mjibu wa Waislamu wengi wa Kishia nchini Iran. Mchakato wa uchaguzi wa mrithi wa Ibrahim Raisi utaanza. Fomu zitawasilishwa kati ya Mei 30 na Juni 3. Orodha ya wagombea walioidhinishwa itachapishwa karibu Juni 11 na uchaguzi utafanyika Juni 28. Kwa taarifa hizi kutoka huko Iran, hatuna cha ziada. Usikose kuungana katika taarifa za baadaye. Kutoka studio kwa na mimi Lomarde Nio Yabifuze.